Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму Геннадзя Тітовіча. Расейскамоўны, гістарычна непісьменны, інфармацыйна неабазнаны постсавецкі беларус на першы погляд мала чым адрозніваецца ад пастсавецкага расіяніна. Тыя ж савецкія святы ў галаве, тыя ж зоркі эстрады, на якія яны гатовыя патраціць свае грошы, тыя ж навагоднія стравы на стале, тыя ж улюбёныя каналы ў тэлевізары. Але адно істотнае адрозненне ёсць. Беларус ведае тое, чаго не ведае расіянін. Я не пра беларускую мову, якой ён амаль не карыстаецца, і не пра дзень волі, за які ён не падымае тостаў, і не пра вітаўта, які для савецкага беларуса зусім невялікі. Я пра песні. Час ад часу душа савецкага беларуса патрабуе песні, прычым выключна беларускай. Упэўнены, што ўсе беларусы ведаюць хоць адну сваю песню. І калі-нікалі тая песня прарываецца з ягонага нутра. Я не аднойчы назіраў такія пяянні падчас застолляў. І тады, хоць мой родны кут, хоць чарка на пасашок, хоць сівы конь бяжыць, становяцца сапраўднымі гімнамі сваёй самасці. І зразумець, а галоўнае падхапіць гэты патрыятычны парыў могуць толькі супляменнікі, беларусы. Расійскі госць можа толькі сядзець ціха і слухаць, маўчаць, пакуль пяе беларус. Памятаю вясёлую гісторыю, сведкам якой стаў мой варшаўскі прыяцель. На 25 сакавіка за сталом адной з кавярань сабралася палітычная тусоўка. Былі і маладыя палітэмігранты, што, як правіла, ведаюць дзясяткі праклёнаў на адрас крывавага рэжыму, але зусім не валодаюць мовай той краіны, за якую вымушаныя пакутаваць на чужыне. А на тым застоллі яшчэ прысутнічаў і сам стваральнік БНФ. З-за чаго маладыя ўцікачы пазамыкалі раты на замок, час ад часу выдаючы скрозь зубы толькі «дзякуй» і «калі ласка». Лішне казаць, з якой цеплынёй глядзеў на іх спадар Зянон. Але ўсё змянілася, калі ўцекачы заспявалі «Цячэ вада ў ярок». Ад гэтай песні вочы спадара Зянона падабрэлі, і лёд растаў. Сярод культавых беларускіх песень ёсць і гэтая. Напэўна, толькі касіў язь канюшыну беларусы звязваюць з імем Уладзіміра Мулявіна. Астатнія народныя папулярныя песні не маюць сваіх шукальнікаў. Але ж усе яны паходзяць з пэўнай мясцовасці. Іх нехта ў свой час запісаў, апрацаваў і зрабіў папулярнымі. Рэчанька сваёю папулярнасцю абавязаная Геннадзю Тітовічу, этнографу і стваральніку народнага хору Беларусі. Пра гэта я даведаўся ад чаркаўшчынскага краязнаўцы Ігара Дзімідовіча. Даведаўся на заснежаных ціхіх могілках каля вёскі Забор'е, каля пахавальнай капліцы Фадзея Тітовіча, дзеда хармайстра. Гэта магіла пахавання дзеда Геннадзя Івановича Тітовіча, Фадзея Тітовіча. Як яго было па бацьку, я не дакапаўся. Вот ён успамінаў Геннадзя Івановича бабулю Прузыну, што вельмі добра спявала, і ён меркаваў, што дзякуючы вот ейным дадзеным яго вот это імкненне да музыкі, да ўсяго да гэтага. Ну, а бацька яго не працаваў, калі так зручна казаць, быў бацюшкам у пагоскай царкве, і мяркуючы па ўсім, ён эту капліцу ў гонар сваіх бацькоў і ўладкаваў. Ну, а потым яго перавялі ў Лужкі служыць. А Геннадзь Іванович, ну, в сілу абставін заўсёды пісаў, што бацька працуе настаўнік. І вось гэты Фадзей, ён хаваў, так? Да, ну гэта ж як гэта так, ён такі заслужаны чалавек, там народны артыст яму далі, калі было напісана, што ён з сям'і святара, ну самі разумееце. Пляма на біяграфіі. А бацька вельмі хацеў, каб дзеці, сыны і Геннадзій, і Веніамін сталі таксама святарамі. Ён аддаў іх у Вільню вучыцца ў семінарыю, але яны перамітнуліся хутка. І Геннадзій Іванович, ён, ну, ён вельмі адукаваны чалавек, бо ён закончыў факультэт, я так разумею, матэматыка і біялогія, як то не дзіўна. І потым ён яшчэ там закончыў кансерваторыю і, ну, звязаўся, так скажам, з сябрамі, з гуртком шырмы, і, ну, ўсё гэта яму было вельмі цікава, у выніку ён вельмі ўдала, так скажам, упісаўся ў савецкую рэальнасць. І хаця ягоная ўся гэта творчасць, ён быў такі вялікі аматар шматгалосся, палескія там матывы вывучаў, але ёсць адна песня яму апрацоўная, которая, так скажам, мне вельмі да душы ляжыць, «Рэчанька» называецца. Мне здаецца, што вот апрацоўка гэта яму навеяна менавіта гэтай мясцовасці, бо там ёсць вёска пад рэчкі, дзе ён нарадзіўся, і там зусім побач цячаць маленькая рэчка, маціца. Мне здаецца, што гэта «Рэчанька» укладзеная вот уся ягоная боль, настальгія па роднаму кутку, дзе ён вырас. І гэта «Рэчанька» звязала многіх людзей паміж сабой, каторыя ў гэтым вот кутку нарадзіліся, станавіліся на ногі. Гэта і Вацлаў Ластоўскі, гэта Язып Драздовіч, ну і паўстанцы канаплянскія, і тут яшчэ можна шмат цікавых людзей накапаць, так скажам, вакол гэтай маціцы. А вы, атрымліваецца, сваяк. Бацька быў пляменнікам дваюродным. Ён калі вучыўся студэнтам, ён бываў у яго ў гасцях у Менску. Ну, усе пра яго кажуць, як дужа, дужа такі чалавек. Не атарваўся, так скажам, ад свайго аднароднага. Зусім просты быў, хоць яму там далі ў 68 годзе народнага артыста. І яму палагалася там «Волга», але ён на ёй практычна не ездзіў. Мог запросто ехаць у трамвай, вязці пляменніка на каленях, калі месцаў не было. Заўсёды казаў, дарэчы, гаварыце па-свойму, не надо выпендрывацца тут ні па-руску, ні па-асабліва па-беларуску, на трасянцы. Вот ён быў прыхільнік, што як у дома гаворыце, так і гаварыце. Это цікавая штука. Ну і яшчэ у мяне пра яго цікавая гісторыя такая. По другой маёй лініі мне раднёй з'яўляўся Іван Александрович Краснадубскі, вечны яму пакой, таксама спевак, заслужаны артыст Беларусі быў, саліст філармоніі. Ён жыў каля вёскі Лужкі, вёска Краўцы была. Ну і ён вельмі добра спяваў у маладосці. Учыўся ён нехці што ў школе. І ў 16 гадоў ён ласкаваўся ў брыгаду электрыку. Ішла электрыфікацыя тут па нашай тэрыторыі. Ну а што такое запусціць электрычнасць у вёску? Самі разумееце, там паляна была накрыта на фінішы. Там. Ну і тады Ваня ў голас раздаваўся на ўсю ваколіцу. Это мне сам дзядзька Іван расказваў гэту штуку. Ну, гэта ўжо так дастала ягоную матулю, а яна пайшла да бацюшкі ўжо Івана, айца Івана ў Лужках, калі да яго прыехаў сын Геннадзій. Кажа, Геня, паслухай ты майго мальца, сап'ецца на гэтых электрыках. Ну, ён папрасіў, заспіваў Іван, і як паехаў той Іван на конкурсы абласны, рэспубліканскі, там адно за другім месца, першае за першым, у выніку скончыў кансерваторыю, ну, шмат чаго дабіўся ў жыцці. Хаця ён лічыў, што... Ну, зламалі яму гэтыя конкурсы крыху спевацкую кар'еру. Ну, там ужо не Геннадзій Іванович, а гадзіцлежу. Ну, факт, што Геннадзій Іванович яго вывеў у людзі. І, ну, я чуў шмат гісторый, калі Геннадзій Іванович вось такіх самародкаў находзіў у вёсках і дапамагаў ім. Здаецца, што на любых заходнебеларускіх могілках можна прасачыць драматычную гісторыю краіны з даваеннымі польскамоўнымі надпісамі, з савецкімі расейскамоўнымі, а ёсць і ўзоры з часоў імперіі. Слухайце, а адкуль на гэтых могілках взяліся людзі з такім цікавым расійскім прозвішчам Рубашка? Ну, гэта цікава пачытаць Вацлава Ластоўскага, ягоны ўспаміны аб дзяцінстве сваім старапагорскім, там быў побач хутар, на якім жылі людзі па прозвішчу Кашулёнак, здаецца, ці Кашулі, я дакладна зараз не скажу. Калі ўраднік перапісаў, першы перапіс быў у 1897 годзе, запытаўся прозвішча, мы сказалі Кашуля, ён сказаў: "Какая Кашуля? Нет такого слова ў рускім языке. Рубашка будзеце". І вот з'явілася прозвішча Рубашка. Імя Тітовіча носіць не толькі народны хор, але і лес на ягонай радзіме. Недзе пасярод гэтага поля размяшчалася невялічкая вёска пад рэчкі, заснавальнікам якой, як я цяпер разумею, быў, напэўна, той самы Фадзей Тітовіч. І адсюль разышліся ў свет ўжо ўсе астатнія Тітовічы. Менавіта тут малы Геннадзь Іванавіч слухаў песні сваёй бабулі Брузыны, которые запалі яму ў душу. Зараз тут вёскі няма, але гэта прозвішча ўвекавечана ў назве лесу. Вось гэты лес, ён як бы дзеліцца на дзве часткі, туды далей. Той бок леса называецца лес Тітовіча, гэта частка лес Паклікаева. Ну, гэта па прозвішчах уладальнікаў. І наогул тут, калі ездзіць, мясцовыя людзі раскажуць, тут шмат розных урочышчаў, назваў. Усе гэтыя назвы, яны звязаны, я так разумею, сёння з прозвішчамі былых уладальнікаў гэтых зямель. Мой спадарожнік, былы настаўнік, а сёння работнік трафянога завода, гаспадар вялікага дома, бацька чацвярых дзяцей, чалавек дарослы, цалкам дарослы. Я маю на ўвазе тое, што ён пахаваў і маці, і бацьку. Але ягоныя прыватныя разважанні каля магілы сваіх бацькоў мне падаліся настолькі глыбокімі, што я не магу не падзяліцца ягонымі думкамі з вамі. Многа чытаў, нешта імкнуўся усвядоміць. Вот гэтот пераход іх у той свет для мяне быў шокам, это было нечакана. І ну, ўжо тут у мне пайшла такая думка, што веды людзей не мяняюць, в прынцыпе. І нават у некаторых выпадках, можа, гэта нават дрэнна, таму што ты ўсё роўна будзеш жыць так, як ты жывеш. А калі ты робіш памылкі, так скажам, грашыш з пункту гледжання рэлігіі, ну, ўжо усведомляеш гэта, напэўна, яшчэ больш жорстка. Такі элементы тады душэўнага садызму нейкага. А скольки было, вот прыедзеш да іх, пабудзеш, і потым жыццё як бы спачатку пачынаецца, знаходзіш сілы вось для да новага дзеяння. І тут же мне прыйшла такая думка пра гэты ланцуг, вось бабуля моя Ольга Вікторовна. Вельмі разумны чалавек быў, ну, лёс так склаўся, што са шляхецкага роду па паходжанню на ўвесь час адпрацавала даглядчыца цілят, але яе інтэлект ён быў, ну, далёка не даглядчыца цілят. І калісьці яна ўжо пажылы чалавек казала мне: "Ай, што маё жыццё? Нідзе не была, нічога не бачыла, вось вы там свет паглядзелі, туды з'ездзілі, сюды з'ездзілі". Я кажу: "Бабуля, ты разумееш, што каб цябе не было, ты ж, кажу, звяно ланцугу. І не было б цябе, і ўсё, ланцуг абрываецца". І я сёння, вот, ну, мая мадэль свету выглядае як ланцуг. Я так разумею, што, ну, вот, як я страціў бацькоў, я зараз крайняе звяно. Гэта цяжка прывыкнуць да гэтай ролі па пачатку, а потым, ну, яно як бы нармальна. І ты цягнешся па гэтай зямле, вымушан біцца там, ржавець, але трымацца, таму што там спераду звёны маладыя, бліскучыя, нырвуцца ў неба, яны яшчэ не ведаюць, што ім таксама прыйдзецца. Ну, і вот, кажу, цэнт жыцця, хаця б ён заключаецца, напэўна, ў тым, щоб як можна болей трываць і падрыхтаваць тых наступных, ісці першым, калі жывыя бацькі, яны цябе прыкрываюць. Ты разумееш, што, ну, табе заўсёды ёсць куды прыйсці, бацькі Бацькі, напэўна, дзеці да гадоў 5, яны любяць проста так, ні за што. Яны нічога цябе не чакаюць, да іх можаш заўсёды звярнуцца. Весь астатні свет чакае цябе нейкіх учынкаў, нейкіх дзеянняў, калі яны цябе не дачакаюцца, на адвернуцца і могуць, напэўна, і забыць цябе. В этом плане роль бацькоў вельмі вялікая. І калі ты сам становішся над гэтым абрывам першы, і ты разумееш, што за табой ідуць людзі, вот эта місія, гэта звіна, яна надае сэнс у жыцці, і заўсёды тады хочацца драпацца, рухацца, не здавацца. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.